płonie za nas, umarł Jezus, król widnieje na papierkach, tak. Rolowanych na zapleczu, gdzieś na peryferiach piekła. Ty polecam z Zerdam, to te złota cicho zekła. I sztokholmski patriotyzm, który depcze twój potencjał. Mój czar stróż, krótki łańcuch i opresja. Dorosłe dzieci Polaków szukające swego miejsca. Im dalej swoje oczki, tym optyka coraz szersza. Bankrutowałem z emocji wielokrotnie, niczym Grecja. Bez rekompensaty strat i ekwiwalentu ciepła. Bez przerwy ciągły strach, na co dzień i od święta. Pamiętasz nas gigów, bo ja siebie nie pamiętam. Pozostało tylko tyle, że za plecy ciągle zerkam. Jak wtedy na osiedlach, jak wtedy na koncertach, jak wtedy, gdy dawałem więcej gazu na zakrętach. I czasem nadal wkręcam, bo luzuję się po trawie. I tak ci powiem prosto, jeśli kurwo cię nie trawię. Dawno utopiłem w sawie, udawany respekt. Lepiej być sam niż się zawieść, kiedy otrzesz się o klęskę. By powiedzieć komuś bracie, jak Berkaj mam selekcję. Tutaj popą na dekadzie, kurwa wiem za kogo ręczę. Nadal posiadam serce, wrażliwość i empatię. Chociaż nieco częściej Excelu, skutecznie kalkulacje. Armia słana przez depresję, atakuje kiedy zasnę. Chcę na recepty pensję, na wojenne reparacje. I nie pytaj o intencje, bo przestałem być tu. Bo hajsu mam nieco więcej i odkładam kilka słów. Lepiej nie patrz mi na ręce, się pocieram twoim crew. Żaden Rolex, raczej Casio, F91W. Boom, aż po gruby bunt, klucz do nie być konformistą. Moja ekipa to ludzie, co kontestują wszystko. Niezgodni z twoją wizją, u przodniętego świata. Silniejsi z każdą wizją, tak się prowadzimy atak. Waliłem własne syfy ciężkie jak płyty kobra. Zapalili mi stąd się zamiast. Jak to wygląda, bliscy utrę, pogoda. Tak serce torta, to widywałem tak często.